بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اس دلیزے نا ودخل معه السجن فتیان، دلیزے نا دا سلورم مرحلہ دا دواقی دا یوسف علیہ السلام آدم مرحلہ ذکر کئی تر دا آیت نمبر 57 پورے. اس بڑی سلورم مرحلہ کی دا ذکر کئی یوسف علیہ السلام تو سلام جیل تراغو، لیکن درم مرحلے پا اخرہ کی فیصلہ دا اشو چی یوسف علیہ السلام بس جیل تا اولے گے. اس یوسف علیہ السلام تو سلام جیل تراغو، پا جیل کے بیا یو دو تنو کسانو خوب لی دلے رے، یو دبانسان ساقیو یو خان سامو خوب باز. یوسف علیہ السلام تو سلام دو خوب دو تعبیر نڑوان دڑوان دے اگی تا مسئلہ بیان ہے، او بیا وہ تو خوب اگا تعبیر بیان کی، بیا بادشاہ خوب لی دلے رے، ات چانسر دا اگی تعبیر نو دغ ساقی راغ لے رے. آدھا رنگ یوسف علیہ السلام وہ تڑیر مدپس یاد شوے رے چدا سی یوتن پا جیل کے دے وہ اگا دو خوب تعبیر ورکولے شی راغلے دے. یوسف علیہ السلام لدہ بادشاہ خوب بیان کرے، یوسف علیہ السلام تعبیر ورکڑے، بادشاہ دمر متاثر شو دا آغا تعبیر نا چی وہ یوسف علیہ السلام حاضر کی. یوسف علیہ السلام تو سلام بیا راغلے دے، آدھا رنگ بادشاہ اغل یو عہدہ ورکڑے دا دا وزیر خزانہ. یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ د مصر مقرر شو. پدی سلورم مرحلہ کی دلی گنوش میرو خبرو اللہ تذکرہ کئی پوشے بھی. اس پا سلورم مرحلہ کی امدو سچر تمویے لے، اس ترجمہ دا غطا زورزیز دا کولش، اصل شیز داو دا کم چر تمویے لے، پوشے بھی. یوسف علیہ السلام جیل تراغلے لے، ودخل ماہ سجن فتیان، او دن نشو دد سرا جیل تا دوتن زوانان. قال احدهما اویل یوتن دلی دوانونا، انی ارانی یقینن زچی ما وینم زان لرا، آسر خمرا چن چونکو شراب لرا، وقال الاخر او اویل بل، انی یقیناً زچی ما ارانی وینم زان لرا، احمل فوق راسی خبزن چی پورت کوم دا پانسا دا سر زمانا خبزن روٹے، تاکل طویر منو چی خوری مارغان دا دینا، نبئنا بتاویلی خبر کمون پان جام دلی خوب باندے، انا نراکا من المحسنین، یقینا مونگ وینو تا لرا من المحسنین دنی کانونا. ودخل معه السجن فتیان، دن شد دسرا جیل تا دوتن زوانان، یو دا بانسان ساقی دے، ساقی پا بانسان بے شراب سکل، آدویم دا بانسان خوب بازو خان سامیو اغبول دا خوراک بندو بس کولو. دے دون اخبرو کی مشورہ کری دا چر دی بانسان تو د دی بچو تا پروٹے کے اوپر شراب اوپر دوانوں کے زہر چھو دوانوں مشورہ کڑی دا ساقی ویل چھ زبے پا شرابو کی وانچو او خان سامو ویل چھ زبے والا پا ترکارے کی اوپر روٹے کی وانچو ابس دوانا پا بانسان تا پیش کو بس ستا شراب اس کی او زماغ خوراکو خوری نو بس ختم بش او گنب ہم پارم ش خوب باز چکم خان سامو دا بانساو اغام دغرنگی کڑی دی روٹے کی و دا زہر اچولی ترکارے کی و دا زہر اچولی دی خو ساقی اغا دا کار ندے کڑے ساقی ام خالص شراب روڑی دی پاک او بانسان تے ایخی دی سنگ چی بانسان داغ خوراک نشورو کئی ساقی منکی ویجی دا مخر پدی کی زہر دی بس ہاں حکم کو چی دوان گرفتار دکھڑیش دغ دوتن کسان یو ساقیو او دویم خان سام خوباز خو یو غاڑی نه یوسف علیہ السلام دن نکی گی جیل تا نبلی غاڑی نه دا دو کسانم دن نکی گی و دخل ماہو سجن بتایا پوشوی بی دن نشور دسر جیل تا دوتن زوانان یو ساقی او دویم خان سام دغ دوتن کسان پا جیل کی خوب بینی قال احدهما اویلی یو تندلی دوانونا انی ارانی یقینا زچی ما ارانی وینم زان لرا آسر و خمرا چی نچونکوم شراب لرا شراب خوزوگن نچونکی حاصل مانا آسر و خمرا چی نچونکوم انگور لرا سکرم انگور لرا ز انگور نچونوم داغی نشراب جوڑوم او بانسان تڑواندی کوم بادسان تپیش کوم یہ وی ما دا خوب لی تو وقال الاخر او اویل بل انی ارانی یقیناً زچی ما وینم زان لرا احمل فوق راسی خبزن چی پورتکوم دا پاس دا سر زما خبزن روٹے تاکل طویر منہو چی خوراک کئی مارغان دا غینا پوشے بے یو خوب لی دو ز شراب نہ چونکوم انگور نہ چونکوم اور دغ شراب باسا تا پیش کوم اور دویم خوب لی دو چی در روٹو شکور میں پسر کڑے رے اور دغ رنگی کارغان رازی مارغان رازی اور دلی خوراک نہ پخلکی اچتی اوزی دوان خوب لی دو یوسف علیہ السلام تا وی نبئنا بتأویلہ خبر کمونگا پا انجام دری خوب بتأویلہ پا انجام دری خوبونو بانے دری سمت لب دے انا نراک من المحسنین یقینن وینو منگتا لرد نیکانونا دیتا سبتو چی یوسف علیہ السلام نیک تے دیتا سبتا نا چی یوسف علیہ السلام تو سلام نیک تے پوئی گئے پا خبروں کا نانا دیتا سبتو دا خود زلیخی پا کور کی دغا قیصہ شوی دا اغا عزیز مصرو او بلی غاڑی تا دا خانساما او ساقی دا بادساو پوئی گئے پا خبروں کا صدر یوزے کے ناس دی وزیر آدم بلزے ناس دی دا سے دو کنا دا اس دوی وی انا نراک من المحسنین دیتا سنگ پتاو لگی رہ چی تنیکی ماتا اس تا پرونم ویری چی دا نیک او دا بد پتا دا شکل نلکی اگوی دا یوسف علیہ السلام تو سلام اگا شکل صورت دا چوکتل نوی انا نراک من المحسنین یقینن وینو منگتال را دا نیکانونا تا نیک سڑے منگتا خکارشوی زکا منگتال راگو چی منگتا انجام دلی خوبنووی اس یوسف علیہ السلام سوئی قال اوی یوسف علیہ السلام تو سلام لا یأتیکما طعام رام بنشی تانسو تا توامن خوراک ترزقانی ہی چی خورے بتانسو اغیل را الا نبعتکما بتأویلی ہی مگر خبر بکم تانسو پا انجام دلی خوبونو بد قبل ان یأتیکما مخ کے ردینا چرا بشی تاستا خوراک سا مطلب شو روٹے بلا راغلی نی تاسو تا زکر ٹیم دا روٹے ہو دیتا پوس کئی نو بدرنگ ساتھ دا روٹے را روانا دا یوسف علیہ السلام تو سلام متوئی چی روٹے بلا تاسو تا راغلی نی چی ما بتاوستا انجام دا دیستاسو دا خوبونو اگا بیان کری یعنی زر تر زر دا زد خوبونو تعبیر بیانو ذالکما دا تعبیر د خوبونو دا تعبیر د خوبونو در کول تاسو ته مم ما دا هغه سندی علمنی ربی چې خودنه کړی د ما ته رب زما خپل اجازه وته خود چې وکړل خپل اجازه وته بیان کړو چې ګوره اسې نه چې په مام عقیده جوړ شي زه خو ډیر کمزور یم عاجز یم زه د خپل طرف نه څه نشم کولی دا خو الله ما ته علم را کړی پوهې را کړی انی ترکت ملت قوم اس وقت مسله بیان دی ما تا ته دا ثابتی چې یو تن ته که ته مسله بیانې نو هغه دومره توجو سره بستا خبر نوری خو جے کل تا تے سا حاجت را پیخ شی او اگا حاجت ستان علاوه ولا بل سوک نشی حل کولے یاد ساتا دتا جتا ہر قسم خبر کے نو دیکھا توجو سر اوری یوسف علیہ السلام تا کوئی حاجت را پیخ ہو کن یوسف علیہ السلام تو سلام وہی چیزوں تا اس کم خبر کوم دیخ پا توجہ سر اوری دو تا تیار دی یوسف علیہ السلام و تا مسئلہ دا توحید بیانے سو تا بیانے مسئلہ دا توحید و تا بیانے یہ خوب کہ موتا تا دا ثابت چھو چی اوتن دا لراغو سا حاجت رتائی نا دسی مپریدا سا مسئلہ و تا بیان کا زکاگا خط توجہ سر استا خبر ہوئی دویم دا چی ڈیر ٹیم با دخل کو ناخلی یوسف علیہ السلام و تا دا سی نوئی چیرہ زبیرہ دل گروس تو بیان کما نا شک راند لو چیرہ ٹیم خود روٹے را روان دے اسے نچ روٹے گڑا وڑش سمرہ ٹیم کے با دے خبر رکھے نوئی مختصر وقت با اخلم لا روٹے برا غلی نی چی ما با انجام دا خوب بیان کری کم چی بیان ہون کے رے پکار دا چیاغا خلکو تا گوری چی خلق سمر پوری اغستے شی برداش کولے شی در دم رو تا بیان کوا چی کل زیادی گی بے بس کوا اکثر دا تاوستا گورم کر نجھو گورم چی رچا حالت دا سی گڑ ون شنو زیم زا بس تینور با بیاوی زیم بس دیو اس تنگی گی رو او کل کل زا گورم خسور کی نو گینٹا در اسم مونگو کو ندا او بیان ان کی لپکار دی اس یوتن دا سرا اوریدن کو تا گوری نا او دے لگیا دے نا دے با دا خلقو سا دا حالت نا اندازہ اولا گئی چیر دوی تھن دیو کو خوشا لے جی دا سو اکثر گورے کنا بیان با کئی نوڑو چاہتا با گوری نا سوک برا سی گوری لان دے او سوک جی گوری نا برا با گوری دا سی چتا با گوری و براجو تا اللہ کا خلقو تا گور چاہے پا خل کو ستا خبر خلگی او کا بدل لگی پچا خو لگی دو پچا بدل لگی ما تا پتہ لگی چاہے خبر کم نو پتہ لگی جی پچا خو لگی دو پچا بدل لگی اتا سبے چہر والی تعلیم الغیب سننا علم غیب دا اللہ سی ود تے خدا یو قسم لتجربہ دے سڑیوش تک سبا پا دی زیبان دی کین استے او تو بیان شروع کی نو تا تا بخپل پتہ لگی چی زما خبر پچا خو لگی دو پچا بدا کل کل خلق تنگ شی نو پا ما بانی یو بوج برش تا زبا اکثر گورے زبا خبر یو کم کی گی ببلا دا ولی زکه خلق سوق بګیدازی به او د سرایش اکثر انسان دغرنګ سوق بګیدازی هغه غب شپ لګی سوق بکی یو بل تخان دی خان دی پچا بوچ دا خو چې څومره تاسو زمانہ اخلی نو دومره به زه درکوم اوس چې تاسو نور اخلی نه او زه نور درکوم خو بس سلسله و بنده شي کنه پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې دا خو چې زه درکوم او تاسو یې اخلی زه یې راته ویم او تاسو یې اخلی نو خبره به ټیک روانی او چې زه یې درکوم او تاسو یې ماته را واپس کوې نو په ما باندې بوج راځي که نه کله کله داسې شي زما دا ساسه مه بنده شي دا به تاسو ته تجربه کیږي کله چې تاسو په دې ځای باندې کینئ مونږ ته استادان ویل وای مونږ ته پته لګي چې په چا ښه لګي او په چا بد مونږ به ویل ولې تاسو عالم الغیب یاست خو دا سړي ته اله پته ولګي چې کله دی په دې سیټ باندې کینئ نه ته به خلکو ته ګورې د خلکو ډېر ټایم به نه ضایع کې غالباً ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وایي او ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی علیہ السلام تو سلام به مونږ ته دومره بیان کولو چې مونږ به پې نه تنګېدو دومره به یې راته قرآن وښودو چې مونږ به ازده کولی شو تر څو به چې مونږ هغه نو ازده کړی مونږ ته به نور نه ښود مونږ ته به نور نه بیانول چې مونږ به کله هغه ښه یاد کو ښه به پې پوه شو ښه سوچ او فکر به م پکې وکړو حضرت به بیا نور بیانول نن خو سورې فاتحه شروع کی وای به سبا نه بره درس افتتاحی نو چې ورشي نو سورې لس منټه به درس کوي ماسخوتن مونځ نه مخکې به لس منټه درس کوي او چې وګورې نو وایي سورې فاتحې په لس منټو کې وویله وایي فاتحې په لس منټو کې وویله او چې په دویم ورځ چې وګورې نو وایي د سورې بقرې دوه رکو سبق یې وویلې و د بقرې دوه رکو یې وویلې او چې وایي داسې ښایسته بیان یې پ وکړو لګیا و بس نه دومره وایه چې خلک ازده کولی شي تاسو ګورئ مونږ اول کې لږ لږ وایو کله چې سبق ګرانېږي بیا لږ کو کله چې اسانی بیا پکې داځي چې رکو دوه رکو هم پکې ووایو او کله چې اسانی اوس ماسخوتن درس کې زمونږ سورې احزاب و نو سورې احزاب مونږ د یو او دوه آیاتو نه زیات نه وویلې خو یو آیات او یا دوه آیات یو آیات او یا دوه آیات ځکه سورې احزاب هغه داسې و چې په هر آیات به ودرېدې ځکه په هغې کې اړو اچھا خبره منډه نه والې کېده خامخا په هر آیات او په هر ټکي بودرې دي نو کله کله داسې راشي بیا نو ته به خلکو ته ګورې چې څومره خلک برداشت کولی شي دومره به ته بیان کړي دی به په ګرمه سخته ګرمي بوي او دی چې جمع ته ودرېږي نو دی به پکې غټ صورت شروع کړي لا اقسم بهذا البلد و خدای دې پوهې کو نو مونږ به درته څه ووایو خو ان نه توی نه کل کوثر ووایه کنه قل هو الله احد ووایه کنه خو دی خو خپل علم خلکو ته ښکاره کوي کنه چې زه خو ډېر لوی عالم یم سورې بلد مال راځي ځینې سړی داسې کنه هلکه لنډ مونځ کوه څه کوه لنډ مونځ کوه دا د عربو قاریان دي کنه اکثر زورم د جمعې دا مونځ د حج دوران کې خو به مې ډېر اورېدو اوس رانه کله کله خطا شي د جمعې مونځ چې کوي نو مخکې ورځو کې ما اورېدو سودیس جمع ورکوله د په ړومبي رکانت کې وتینې و زیتون وویلې او په دویم رکانت کې لیلہ فی قریش د جمعې مونځ کې او زمونږ ده چې درې رکوې نه ویلې نو سات پې نه تېرېږي وایي چې د جمعې مونځ دی نو چې اوس د سهار جمع ده بالکل اوږده وکړه څه د سهار جمع ده هغه طریقه د نبی علیه السلام دا وه چې اوږد به کولو او دا نور دي نو بد درې آیاته پکې وایه او ټیټېږه که نه ولې خلکو له تکلیف ورکې قسم په الله نن سبا هغه خلک نشته چې قرآن پې خلک یې ګوري دا واوره چې د درو آیاتو نه څلورم ته اوړې په خلکو بوج راځي چې بار روځي نو پوزې به یې تروې کړي یو به یو ته وایي بل به بل یاره دا مونځې نن ډېر اوږد نه کو دا مونځې نن ډېر اوږد نه کو نه د چا به کاري څوک به بیماري د چا به بله څه مسلې ګاڼې به ورته ولاړي نو خلکو له تکلیف مه ورکوه نبی علیه السلام وایي وما انا من المتکلفین زه نه یم د تکلیف ورکوونکو نه خلکو ته چاله به تکلیف نه ورکي مونږ یو غوی پسې جنازه کوله دلته یا چیرته که نه تېره روژه کې تیر روزه کې دغل د یو جنازه و مونګم لاړو هغه تندا سوچ ز لک پیجن غلو مونګم لاړو جنازې له مازیګر مو نه پزو جنازه د روزه ده سخته ګرمي و مونګ بشوس ولاړو نو هغه د غوی بچیا جنازه یار زم چې شل منټو کې بیکړي ته وی پکې کنه شل منټو او ما د بدر شامه دلته مې درس وکړو نو رومال را سره پوګ باندې نو زه چې لاړم جنازې له طریقه دا نه چې پوګ به رومال بیا نه چې په سر واچو انسان پر اوګه دی رومال پروت نه اوګې نه لرکه په سر واچو نو ما اوګې نه لرکو په سر مې واچو نو هغه لا خوب جوړ کو او یو جنازګاه کې دومره خلکو چې سم خوب جوړ شو او دې د غوی بچی شل منټو کې جنازه وکړه چې سلام یې واړو نو نه د بوډا خلو هم داسې پاتې شو نه د ځوان ټولو ورته کنځلې کولې داسې و که نه وه که بوډا وو هغې هم کنځلې کولې او که ځوانانو هغې هم کنځلې کولې زما خو دا جامې لوندې شو بس دا ساز کې وجه روانو رانه د خولو اوس څه له خلکو له تکلیف ورکې اوس پته نشته ته پکې څه ویلې جنازو شل منډو کې کیږي پتا نشته ته پکې څه ویلې نو ځینې سړی داسې خلکو له تکلیف ورکوي هلکه تکلیف خلکو له مور کو دغرنګې مدینه مجی نبوي کې مونځ کېدو نو ما اورېدو نو یو کې انا توینا کل کوثر او دویم کې قل هو الله واحد د جمعې په مونځ کې دلته زمونږ ملا ته ووایه وای دا پکې ووایه وایي بر روکشه مڼه د جمعې په مونځ کې ته په ما واړه سورتونه وي اوس هغې خو په خلکو خپل علم نه خرڅوي که نه او زمونږ دا خو په خلکو خپل علم خرڅوي خلکو له به تکلیف نه ورکې یوسف علیه السلام خو ځکه وایي چې روټۍ به لا راغلي نه چې ما به تعبیر درته بیان کړي خو د هغې نه مخکې یو وړه خبره کوم ډېر وخت ستاسو ناخله او درېمه خبره ترې مونږ ته دا ثابته شوه که بهر بدعات او شرکیات ډېر شو او چا جیل ته دننه کې نو خیر دی جیل کې توحید بیانو او څلورمه خبره ترې مونږ ته دا راووته که په مخ د ځمکه شرکیات او بدعات ډېر شو د الله مخالفت ډېر شو د پیغمبر د طریقې مخالفت ډېر شو او څوک ستا خبره نه مني نو ځان په خپله جیل ته ولېږه خلکو ته وایه چې او خلکو ما جیل ته ولېږې نو بهر خو د ناسم تختی را تختی جیل کې به د نه چرته تختی بندیوان دته ناستې ابره ته ناستې او تی وته بیانو استاد چې بوتلم جیل ته نو ما به د ورځې درې څلور که پنځه درسونه وما کو ما به ویل چې بهر خو هسې خلک تختی را تختی دلته به را نه چرته تختی هسې ټول ناستې نو وایي چې زه په کومه ورځ زما رهایي وو زه را وتمه وی قیدیانو زه نه پرې غوستم جړلې وایي ځان یې په جړا مړ کو وایي چې ته مونږ نه چرته سې نه چې بهر دې نه پرېږدي نو په کار ده چې جیل کې قرآن بیانو وګوره یوسف علیه السلام ته سلام ته وایي تعبیر در کوم خو د هغې نه مخکې یو خبره کومه څه وایي انی ترکت ملت قوم یقینا زه چې ما ترکت ملت قوم پرېښود ما طریقه د قوم یا پرېښود ما دین د قوم کم قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په یو والد الله باندې و زما د قوم هغه طریقه چې په یو الله باندې ایمان نه راوړي ما د قوم هغه طریقه پرېښې ده ما د قوم هغه طریقه پرېښې ده لا اعبدو ما تعبدون نو څه سوي نبی علیہ السلام لا اعبدو ما تعبدون زه عبادت نکوم په هغه طریقه چې تاسو عبادت کوئ یوسف علیہ السلام هم وایي انی ترکتو ملت قوم یقینا زه چې ما پرېښود ما طریقه د قوم ایمان روڑی پیو والد اللہ باندے و ام بالآخرت ام کافرون او دویر پور درستنے باندے ام دویر کافران و تباتو ملت آبائی خچے دا قوم طریقہ دے پریغستا دا قوم دین دے پریغستو نا دا چاپا طریقہ باندے روانی دا چار طریقے تابدار شنو بورا وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي او تَابِعْ شُمَزَ مِلَّةَ آبَائِي یا تَابِعْ مَزَ دَ طَرِقِ دَ مَشَرَانُ زَمَان چِ ابراہیم علیہ السلام دے او اسحاق علیہ السلام دے او یعقوب علیہ السلام وَزَ دَخْبُلُ مَشَرَانُ دَ طَرِقِ تَابِدَارِ مَان ته وی تقلید ته بګه ساجت ته وای کنه وای تقلید ته بګه ساجت ته او یوسف علی السلام سو وی زړه ابراهیم علی السلام تابعدارم زړه اسحاق علی السلام تابعدار خلن به ویلو زړه الله تابعدارم دس به ویلو کنه نانه د چا په وجه چې ته خیر را رسیدلې دا غی نوم پکې واخله د چا د وجه نه چې ته خیر را رسیدلې دا غی نوم پکې اخله دا نه چې ته یره جی دی ته پکې ساجت ته مړه نو زم چې تا ته پکې ساجت ته واتبات ملت ابای خرسې بچولی او وی به امام سے پس پوی دو مړه زه خو ډیر لوی عالم دغه رنګ خرسې چلی بخر او وی به امام سے پس پوی دو مړه زه خو ډیر چت سړی وې دې شکل ته دی وګوره واتبات مل قسم په الله زه چې وته وګورم وی په جنم چې دادی قبیله والا سړی ما تا اکثر وی ملګری وی دادی څنګه په جنم زین د بیا د بیا سره په مخ راغلې بالکل و تو گور درې شکل نه پته لګي ځان اکثر ته ناشتې ملان دی غمل ګرو سره بازار دې تیریږي نو زه تم ګور دام پکېره نو چې وګوري و یاو کنه وې دام دې وې تاسو ګو پیجندو مې به ما د شکل نو پیجند مې وای دې او کنه دې و یاو د اخو دکان دې وې دې بالکل د شکل نه پته لګي هغه اثرات د بیا د به په مخ راغلي د صحابو بی ادبی کوي د غرنګ د امامانو بی ادبی کوي د علماو بی ادبی کوي د مخ ته وګوره بالکل صفای پته لګی چې د بی ادبی اثر پر راغلی دا مخ ول الله داسې بدل کړی یو واتباتو ملت ابای او تابع مزور طریقې د مشرانو زما ترغیب ورکی تقلید تا چې زه د مشرانو تابعدار ما ملت ابای د مشره دیوی نه د ژوندو په کار د کنندو د مړو خو نه د په کار نه ابراهیم علی السلام په دغه وخت کې ژوندو اسحاق علی السلام په دغه وخت کې ژوندو که ژوندو نه بیا به سره یعقوب علی السلام یاد کړو زد مکوا شر سنه خوره ما کان لنا نشرک بر تا ته وای تقلید نشته خو چې خپل راگیر شي بیا وای چې سو کو نو اوس باندې منی تا ته وای د صحابي قول دلیل نه دی او چې خپل راگیر شي وای به یره دی پلان کې صحابي وی الله کته چې وای د صحابي قول دلیل نه دی دلته بیا ولی منی نه بیا به سودم ته شي نه بیا غلی شي ما کان لا نشرک بالله من شيء دا خو دا چې د خنزیر غوخه مال حرام ورو تعالی لاله ده یو شی زما د پاره غلط دی خو چې ته پکې راگیر شو نو بیا تاله جایز دی ته که تعویل کې نو تعویل خو کفر او شرک دی او چې خپل راگیر شو نو بیا تعویل کوي هلکه ته ولې اوس تعویل کوې وایي چې نه تعویل نه بغیر نه کېږي خا ته چې کې نو بیا نه کېږي او چې زه کوم نو کفر او شرک دی اریان بشه دی خلکو ته واتبات ملت ابای او تابع مزور طریقې د مشرانو زما چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام ما کان لنا ندی مناسب مونږ لرا ان نشرک بالله چې صدار جوړ کو د الله سره مین شاین زربل و مونږ له ندی بکال چې الله سره صدار جوړ کو ذالک من فضل الله علینا ذالک دا بیان د توحید کول او رد د شرک کول من فضل الله د فضل د الله ندی د مهربانتی د الله ندی علینا په مونږ باندې وعلى الناس او په خلکو باندې دا توحید بیانول او رد د شرک کول دا څه شری د الله فضل دی د الله غورواله دی د الله مهربانتی را په مونږ او په خلکو باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن زیاد دخل کو نا لا يشكرون شکر نہ دا کی دا اللہ یا تابداری نہ کی دا اللہ اس وقت دا غا طریقی تفصیل کی خوا مخیور طریقی دا ابراہیم علیہ السلام تابع ما اس وقت دا غی تفصیل کی یا صاحب سجن اے زما دا جیل ملگرو سم رخ کر خبر ہاں یا صاحب سجن اے زما د جیل ملګرو ارباب متفرقون آیا خدایان چنگ وانگ آیا خدایان گڑ وڑ خیر غر دی ام اللہ الواحد القهار یا اللہ چی کیو دے زور ون و یو اللہ غر دے او کدا گڑ وڑ خدایان غر دی سو غر دی یو الله غوره دی او که دا ګډوډ غوره دی، یو په بنیر کې دی نو بل په لاهور کې دی نو بل په چار سده کې دی نو بل په شیخه باند کې دی بل په کراچی کې دی، یو په یو ځای کې او بل په بل ځای کې، آیا دا غوره دی او که یو الله غوره دی؟ ویسا حجت دے چھ دبل پخوا کی غوانم پخبل کور کے ہم کنار دے رب زمان، چھ دل تا اللہ شتا نہ دبل پدر کے سل غوڑ، زمان رب خوار سے موجود دے زمان سکار دے چھ زو بسی بنیر تسا آپ بنیر کے دا اللہ نہ غوڑا ما ولی دل تا زمان اللہ نشتا پخار دا جماعت تا لانشم و علت دا اللہ نہ سوالو کم ولی علت زمان اللہ نشتا چھ زو بسی دم رد لریزم. یوسف علیہ السلام ہم وی آیا اغا یو اللہ غوره دی او کا اغا گڑوڑ غوره دی چی یو پا یو زیکی دی او بل پا بل زیکی دی اللہ پسی دی پیسی لگی سوائی تاسو پیسی دی لگی وقت دی زائی کی گی او اغا گڑوڑو پسی کلب لاور تزی او کلب یو زیتا او کلب بل زیتا زی وقت دیم لگی او پیسی دیم زائی کی گی دا سی دو کنن نکم غورشو اللہ غورشو کا گڑوڑو ما تعبدون من دونی تاس عبادت نکوے بید اللہنا اللہ اسمان مگر دنمونو سمیتمو چنمونو ولی خدیان تم تاسو و آباؤکم او مشران استاسو ما انزل اللہ بیہا من سلطان ندیرا لگلی اللہ پشراکت ددوی باندی من سلطان انس دلیل کمزے کی اللہ بیلی دی چی پلان کے ولی با پیدا کم او غلب دا اختیار ور کوم کمزے کی نہیں کمزے کی اللہ ویلی دی چی پیر بابا رحمت اللہ علیہ با پیدا کوم او غلب دا اولان زیمواری ورکوم شتہ یو زیکی اللہ ویلی پیغمبر ویلی کمزے کی اللہ ویلی دی چی شیخ کمزے کی اللہ ویلی دی چی نظر بوستان بابا با پیدا کوم او غلب دا نظر زیمواری شتہ کمزے کی اللہ ویلی دی چی شیخ جنید بابا با پیدا کوم او غب دا بند و تالو زی مواری شتا و یو سا تالو و تو لگو چی کھولوی کی دل دگرنگی کمزے کی اللہ ویلی دی چی ورش دا سوکنوم یو مر بابا لا او غب دا بادو زی موار دی او دا پبو بابا لا ورش آغا دا بادو زی موار دی کمزے کی ویلی دی چی شیخ حیدر بابا لا ورش آغا دا بچو زی موار دی ولتا دا بچو چی ندا شپا پکیو که وی زوی بدر کی لارشی شپم پا کیو کی خو بیام چی اللہ والا نور کئی ننیشی ور کولے دم رے بیام ذہن کار نکئی چی وا خلق ہوئی دا بچو زی موار دے زخو لارم شپمیم اکڑا بیا خویم مالا بچے را نکو پوئے گیا پا خبرو کنا پوئے گیا او یرال تا با خوب ہوئی نی کس ادھے اسے قیسہ پا گشتا کنا اوئی ادھر شپا پا کیو کنو اوئی شپے پا کیو خوب ہوئی نی او بیا بده بچوش کمزه کی اللہ ویری جی پلان کې ر دی ذمہ دار دی او پلان کې ر دی ذمہ دار دی شتا کوي خو اللہ بزان ل پخپل مقرر کړي وې کنه موت اسو کیو چې اللہ له مقررو موت اسو کیو چې اللہ له مقررو ک اللہ له دی ضرورت پکار وې نو پکار د اللہ له کر دی امداد پکار وے دے امداد ضرورت ہوتا وے پکار دا اللہ زان دا پخبلا مقرر کرے موتا دے دا زی مداری صلی را کولا چی ترال دا مقرر کا ترال دا مقرر کا ما تعبدون من دونی تاس عبارت نکوے بید اللہ نا الا اسمان مگر تجد نمونو نمون دی کنا ایدہ ٹک پٹک بابا دے او دا لیش بلیش بابا دے او دا تاسو خان دے خودے گورے نمون دی خان دا نو گزے بابا دے او دا شل گزے بابا دے دا شکا او دا مکا بابا دے شنگرے کیوں کنا شکا او مکا یا چیلے تکیر دی دن لکا شنگرے کیلے تا یا چی شکا او مکا ادو زیارتو نچو گرم پیر اس دا پلار والا گرم پیر نمی خے سو اے تاسو وی دا دیوانه بابا دی دیوانه سا دا وی لیوانی تا وی اس که دی دا اللہ ولی نو دا اللہ ولی لیوانی نشکی دی او کوی چی دا اللہ ولی دی او کوی چی دیوانه دی نو بیا ولی ندی او کوی چی ولی دی نو بیا دا اللہ ولی دیوانه نشکی دی بیا تخپل نوم بخل دی بوی یر دا تک پتک بابا دی او یر دا دا بادو بابا دی وی کنوی دا بادو بابا دی الکا پلار ولی دا بادو بابا نو میخیو پلار خو ول خپل نوم به خو عبد الله عبد الرحمن دا نومونه به ولېږي د ځان نه دی ولې نوم خیره یو تن باندې نوم کېده نو بس هغه کې هغه صفت راغو څه وایې تاسو یو تن ته یو نوم واخله مثال دی دی دته ځیم چې خیر ډرایور څنګه نو بد دی ډرایور شو څه وایې تاسو دی وایي چې استاد ما له خو له چابین چلم ناراضي چې کوم ځای کې به ورکوم او کوم ځای نه الگ پوه نه شوې زما په خبر دته ویم خیر ټیلر سه دی وایي استاد ما له غستن کې تاره چولم ناراضي ته ما ته ټیلر وې اوس دا خو نه چې یو تن ته دې نوم واغستو نو بس د نوم هغه صفت په هغه کې راغو اوس چې ته وایې دا د بادو بابا دی نو بس دا شو چې ته وایې دا د اولاد ورکوونکی دی نو بس هغه شو زمونږ په خلکو کې اړو عقل نشته اړو دا سوچ او دا فکر پکې نشته ځکه یوسف علیه السلام وایي چې تاسو خو تش د نومونو عبادت کوئ دا د بادو بابا دی او دا د سرخوږي بابا دی او دا د من دانی ذمہوار دی سره وی د من دانی ذمہوار دی دا من دانه براخی دی پچا څه وایې تاسو دا من دانه پنځوس سیره دا به پچا راخیږي عزیز اندازه شته او که نشته لکه تاسو وګورئ پچاس کیلو څوک اوس بیا اندازه وشي سا ته نوم دې نه لمه لکه اوس چې دومره دانه پچا راخیږي دا به راخیږي پچا قصه ده کنه وی د من دانی ذمہوار دی او څوک وی وی وی د بادو ذمہوار دی او وی به ورشه جارو به دباندې وی وی هغه بابا بار ناستی کنه او بل باد برانه اوباشي څنګه وی مړه چې پاره طریقې خو به باد بدنه اوباشي اسه خره قطار کې ناستو منجه ورته خلکو نه باد ویستل نو هغه یو ورته کېناستو د خپو په سر باندې انسان عاجز دی باد لاړه چې باد لاړه دغه بیا جارو مارو ورته پاسه چې بل نمبر راغو ابل ته وایي ستاسه چل دی وایي جي ما کېم باد دي وایي ښه کېنه وایي جي یو خبره ده وایي څه وایي باد رانه وباسه خو له دې مخکیني په شان نه وایي دا د بادو بابا دی څوک وایي د بچو بابا څوک وایي وایي پیر بابا ښځې ورکوي وایي کنه ازو وای د خزانو ذمہوار دی و سړیا تش د نومونه عبادت کې دا نومونه ولا پلار یې دي پلار ولې کې خلکو ولې کې دي ما تعبدون من دوني تاسو خو خان دی غي په جنگ کوي وره ما تعبدون من بعدي تاسو عبادت نه کوي به د الله نه الا اسمان مگر تش د نومونو سمیتم وانتم چې نومونه ولې کې دي تاسو و اباؤکم مشران استاسو خو تابول نوم کې یا بده ولا پلار کې یا بده ولا نیکي کې خپل پلار خو ولدا تک پټک نوم نه دیخه ما انزل الله بیا من سلطان ندیر علی گلی اللہ پا شراکت دا دویبانی سدلیل ان الحکم الا للہ نشتر اختیار مگر خاص دا اللہ اختیار دا چا چلی گی دا اللہ چلی گی یوسف علیہ السلام دا غختل چی زری جیل تراشم پا ماری بدنامو لگی زری کوی تو غرزم دے غختل خو اللہ دا غختل کنا ان الحکم الا للہ که یوسف علیہ السلام کوی تو نو غرزی دلی او قافلی والا نو غسته او مصر کې نو خرشه او بدنامه په نو لګیدلې او جیل ته نو تلې او بادشاہ خوب نه ویلیدلې نو یوسف علیه السلام به بادشاہ شوی وي څه وایې تاسو خو الله خو غوښتل داسې ان الحکم الا لله کیږي هغه څه چې غواړي الله چې الله یې نه درکوي نو پیر بابا وې څه درکي امر الله تعبد الا اياه امر حکم شوه دے الله تعبد الا اياه چې عبادت بن کوي مگر خاص د یو الله د دې خبرو حکم شوه دے چې عبادت بکوي صرف او صرف د یو الله عبادت بکوي ولی ذالک الدین القیم دا دې دین مضبوطه دا د یو الله عبادت کول دا دین مضبوط دی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد د خلکو نه لا یعلمون نه پویږي جاهلان دي په دې بیان څومره وخت بلګېدلی یوسف علیه السلام چې دا بیان غیته کړی څومره وخت به لګېدلی زیاد نه زیاد درې یا څلور پنځه منټه به لګېدلی دا څه دا کنه دا څومره لږ وخت کې وته مسله بیان کا بیان د توحید وته کو رد شرک وته کو او هغه خط توجه سره اوري خبره ختم شوه مسله وته کا اوس هغه مقصد تراغو یا صاحب سجن ای زما د جیل ملګرو تعبیر وته وای یا صاحب سجن ای زما د جیل ملګرو اما احدکما هر چی یو تن ستاسو نه دی داسې نه وایي چې یې پلان کیه ته داسې نه وایي ځکه رحم یې خو پې راتلو کنه یو پکې بچ کېږي او یو پکې پنج کېږي نو رحم خو پې راتلو کنه نه داسې نه وایي چې ته بداسې او ته بداسې نه نه ګوره وایي اما احدکما هر چی یو تن ستاسو نه دی فیسقی ربه خمرا او بس کی په خپل مالک باندې خمرن شراب هر چی بتازو کی ساقی دے اگر با خپل مالک بانے شرام اس کی سمتب شو اگر با خپل ڈیوٹے باندے بیا بحال شی او واپس بادشال شراب جوڑی او شراب بور کئی و اما الاخرو اور چی بل دے فیسلب دانوی چی تے داسې نه وایي چې پلان کې ته نه و اما الاخر اور چی بل دے فیسلب نو پسلے بکڑے شی سلی پیجنه پانسی فتاکل الطیر من راسی نو بخری مارغان من راسی د سر داغنا دی په سلی شي او مارغان برازی دی په زوړن دی او مارغان برازی او د سر نه بخوران کوي غوخه به تیوړی او تختی به قضی الامر فیصله شو د کار کم کار الذی یغا فی تستفتیان چې وې تاسو پاغي کی تپوس کوونګی زمانه چې کم تپوس کولو دا داغه فیصله وا دا داغه تعبیرو چې یو به بچکیږي او یو به پانځیږي کم چې ساقیغه به بچي واپس به بخپلا عہده باندې بحال شي واپس بخپل ډیوټي جاری کی شروع بږي او بلې غاڼې ته چې کم خوب باز دے خان ساما چاچه خوب دی چیر مارغان راځي او زما د سر نه روټه تختی نه بس هغه به پانسی شي او مارغان برازي د سر نه به خوراک وکي وقال للذي او يوسف عليه السلام للذي غسديتا ظننا چې ګمان کولو انه ناجم منهما چې یقینا یو تندر انه ناجم منهما چې یقینا د اخلاص دن کړي منهما د دې دوانو نا يوسف عليه السلام اغا تن تا ویلی چه پا کمی گمانو چه دی با بچ کیگی اغا ساقی اغا تا وی اذکرنی عندرم بکان یاد کما عندرم بکان خپل مالک تا دی کلا چه واپس لان شی نو خپل مالک تا یعنی بادشاہ تا زمان تذکرو کا چه بجیل کی یو تن دا سے بروت تے دلسو کالو نا آدھا رنگی اس جرم و اس گناہ نشتا بے خطا و بے جرم پروت تے پا جیل کی او لہذا پاغه دے رحم کړی شي او غد دے جیل نرا بهر کړی شي او داغه خبره دی وری دی شي اغه دا خبر اوګه چې تبه مالک ته وې فانسا او شیطانو خو چې کله سړی مالدار شي چې مالدار شي نو د غریبی غ دوست او ته یاد شي که ایر شي دی کله چې سړی را تکلیف نه بهر شي نو تکلیف غ دوست اتیر شي کنه دا څه دا کنه دا یوسف علیہ السلام مته وی ما به یاد کې وته حالانکه خوشخبری پوکه چې تا ته جن ملاوی او هغه ته ویل چې ته وبا ساته ما یاد کې هغه سو شو فانسا شیطان نو هیر کړ دن شیطان ذکر ربی یادول د یوسف علیہ السلام خپل مالک تا هغه نه ایر شو چا تیر کړل شیطان تیر کړ دا هیر بد کارو کنه نسبت چاہتو کو شیطان تا موتا تا چل خی چیو غلط کار دا نا اوشو نا دا سی مو آیا چیر اللہ را نوکنو دا اللہ خوخو نا درس نا پاتی شوی نا دا مو آیا چیر اللہ پاتی کم نوی شیطان پاتی کم موز دا نا پاتی شو نا دا سی نا چی وی اللہ را نموز پاتی کن نا وی شیطان دا نا پاتی کن دل تا تی حیر شوی دا نا نسبت چاہتا کئی دا سی نوی چی اللہ تی نا حیر اکن دا خبره دی الله هی رکړه د سینه وای اصل هیرون کې خو الله وکړه خو سبب څه شو شیطان شو نو نسبت شیطان تکای فانساه الشیطان هیر کو ددن شیطان ذکر ربی یا دول د یوسف علی السلام خپل مالک ته فلبس فی السجن بضع سنین نو درنګ تیر کو په جیل کې بضع سنین چند کلونه نور وخت تیر کو په جیل کې بزع سنین چند کلونه نور تقریبا 12 کال بیا هغه یوسف علیہ السلام پوره کړی دي سلس کالا دغو بیس نور کلونا تیر کردی دی تقریبا دولس کالا یوسف علیہ السلام بیا پا جیل کے وقت تیر کردی دولس کالا لگو کردی رو دا جیل تا دا سدو وجه را گلیو دا سدو وجه را گلیو دا غیو خبری دا وجه کنا و یا زما خبر بمانی و یا با جیل تا سی و استا خبر نمانم خود اللہ خبر بمانم او دا اللہ خبر دارا تمی دا اللہ خبر منول تدل تا نپری دی نو با جیل تا بلان شم دا اللہ خبر بمان زم با جیل تا رانگ و جیل تا او دغرنگ وقت تیری با جیل کی تکلیفون و مصیبتون برداشت کن راتن کی سبق کی با انشاءاللہ داوائیو چی بادشاہ خوب لی دلی رہے چا دیر مجھے پس بادشاہ خوب لی دو او بیا دا بادشاہ دا خوب تعبیر چالا نورت لو دغ ساقی تا خبر یاد شوی دا چی دا سی یو تن خو یوسف او منگ تیجی سنگ تعبیر ویلو اگو مغرنگیو شو دے بیا راغلے رے او دغ رنگی یوسف علیہ السلام تا دا بادشاہ خوب وی یوسف علیہ السلام بیا تعبیر ور کئی بادشاہ بیا وی دے ما تا حاضر کے زر دلی دل غوار او دغ رنگی بیا یوسف علیہ السلام وی چی زر جیل نا علب دا روز ما چی کل مانا غا تحمت و بدنام لرکڑیش اخزی دی راغون دکڑیشی چا چی خپل خپل لاسون پریکڑی دی او داغین دی تپوس اکڑیشی چی آیا یوسف بی گناو کو گنانگا باسا بیا مغرنگی کڑی دی اخزو دا ثابت کڑی چی یوسف علیہ السلام گنانگار نرے من گنانگاریو بیا یوسف علیہ السلام روتے او آغا پا احده دا وزیر خزانه بانده فای شویره باسا ورا بیا دا احده ور کڑی شرا سبانی سبک کداغی تفصیل و وضاحت بکو